αποτυπώματα το μόνο που έχει πίσω σου αφήσει ένα σακάκι πεταμένο σε μια καρέκλα βιαστικά και η μυρωδιά σου στο σεντόνι που με τα χρόνια ίσως σβήσει και δύο κασέτες ξεχασμένες με εργαστηνομικά. Ένας ψυχρός εκτελεστής έγινες ό,τι και να πεις κι όμως ποτέ για χωρισμό δεν μου μιλούσες. Ένας ψυχρός εκτελεστής έγινες ό,τι και να πεις εσύ που πάντα μες στα μάτια με κοιτούσες. Τυπώματα, το μόνο που έχεις πίσω σου αφήσει η μουσική σου από δίσκους που τώρα δεν ακούω πια και μια σελίδα απ' τη ζωή μας που είναι αδύνατο να κλείσει να μου θυμίζει μόνο εσένα και όσα ζήσαμε παλιά. Ένας ψυχρός εκτελεστής έγινες ό,τι και να πεις κι όμως ποτέ για χωρισμό δεν μου μιλούσες. Ένας ψυχρός εκτελεστής έγινες ό,τι και να πεις εσύ που πάντα μες στα μάτια με κοιτούσες. Ένας ψυχρός εκτελεστής έγινες ό,τι και να πεις κι όμως ποτέ για χωρισμό δεν μου μιλούσες. Ψυχρός εκτελεστής έγινες ό,τι και να πεις εσύ που πάντα μες στα μάτια με κοιτούσες.